See, I gotta draw a line, I can't take it no more. If you ain't down with revolution, what you waiting for? Making money for suckers and not communities poor. Ripping flags off of coffins, man, it's ain't our war. Πριν να ξεκινήσουν όμως αυτές οι συμπλοκές, επειδή είχαμε δει κόσμο στην καφετέρια και υποθέσαμε, το συσχετίσαμε με τον αγώνα που πεζότανε, ρώτησε η γυναίκα μου τον Παύλο, το συγχωρεμένο. Τι έγινε, ρε φίλε, του λέει, τι έγινε, τσακώνονται για τα ποδοσφαιρικά? Όχι, κυρία, απάντησε. Είναι της Χρυσής Αυγής. Όχι, κυρία, απάντησε. Είναι της Χρυσής Αυγής. Ένας ακόμη αυτόπτης μάρτυρας από το περιστατικό, τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από το δολοφονικό χέρι του Χρυσαυγίτη. Βλέπουμε και φωτογραφίες του Χρυσαυγίτη πια από χθες και νιώθουμε πραγματικά πολύ ικανοποιημένοι. Ταιριάζει το περιστατικό με όλο το εξωτερικό και κυρίως είναι πολύ ωραίες οι αγκαλιές με τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής, όπως διαβάζουμε και στο βιογραφικό που ψιλοκυκλοφορεί. Έχει πάρει μέρος σε όλες τις δραστηριότητες της Χρυσής Αυγής, πήγαινε 5-6 μέρες τη βδομάδα στα γραφεία, ανεξαρτήτως αν ήταν ή δεν ήταν μέλος επισήμως. Είχε πάρει μέρος και στα συσίτια, έδινε τρόφιμα, αυτό το καλό χέρι, έδινε τρόφιμα στους Έλληνες, μόνο σε Έλληνες, δεν έδωσε και τρόφιμα, κάποια στιγμή έδωσε και κάτι άλλο, πάντα μόνο σε Έλληνες. Αυτά συμβαίνουν στον απόϊχο, έγινε κηδεία πριν λίγη ώρα, η δικαστική οδός προχωράει, η απολογία το Σάββατο, σε πολλές γειτονιές της Αθήνας προγραμματίζονται και σήμερα και αύριο και το Σάββατο διαδηλώσεις αντιφασιστικές μαζικές με συμμετοχή πάρα πολλών φορέων. Αύριο θα κάνουμε μια αναφορά γιατί μας έχετε στείλει αρκετά. Πριν λίγο είδαμε και τον Πρωθυπουργό στο διάγγελμά του προς τον Χρήστανθο Λαζαρίδη. Ήταν το διάγγελμα, δεν ήταν προς τον ελληνικό λαό, δεν είπε τίποτα ο Αντώνης Σαμαράς, όχι ότι περιμέναμε, παρά μόνο κάτι αυτονόητο ότι βγαίνουμε από την κρίση, θα κάνω τα πάντα για να βγούμε από την κρίση, ενώ ταυτόχρονα μας βάζει πιο βαθιά σε όλους τους τομείς της κρίσης, όχι μόνο της οικονομικής. Εκπλήσει λίγο ο αριστερός, πρώην αριστερός, αυτή η πρώην αριστερή, ο κύριος Χρύσανθος Λαζαρίδης, πάρα πολύ κόσμο για όλα αυτά που είπε χθες κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Κακώς εκπλήσονται και μόνο ότι έχει κάνει αυτή την πορεία από εκεί που ήταν τα χρόνια του Πολυτεχνείου να καταντήσει δίπλα στο Σαμαρά αρκετά χρόνια μαζί με μια παρέα πολύ παράξενη και τελικά επικίνδυνη στο Μέγαρο Μαξίμου, και μόνο αυτό είναι ντροπή και δεν σηκώνει και έκπληξη από κανέναν. Παρ' όλα αυτά θα σταθούμε λίγο στο συγκεκριμένο. Στο ΣΥΡΙΖΑ πολλά μπορεί κανείς να καταλογίσει, πάρα πολλά, αλλά ότι είναι και εκτός συνταγματικού τόξου, ή αν το δεχτούμε αυτό, μένει ένα πάρα πολύ ωραίο συνταγματικό τόξο που περιλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά. Από το να το κάνετε αυτό μέχρι να λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι εκτός συνταγματικού τόξου, επιτρέψτε μου, αλλά έχει πολύ μεγάλη απόσταση. Ωραία. Να σας πω λοιπόν εγώ το ερώτημα. Είναι εντός? Να σας πω λοιπόν εγώ το ερώτημα. Είναι εντός? Και αν είναι εντός ένα κόμμα το οποίο καλεί σε ανατροπή τους μαθητές, δεν αποκηρύσει μέλη του, τα οποία, στελέχη του, τα οποία μιλάνε για σφαγεία, για γουναράδικα, και καλλιεργεί υποδαυλίζει γεγονότα απόλυτης αντισυνταγματικής και παράνομης δραστηριότητας στις Κουριές. Με συγχωρείτε, αν αυτό εσείς το καταπίνετε εύκολα, συγγνώμη, εγώ δεν το καταπίνω. Ως πρώην αριστερός δεν μπορεί να το καταπιεί αυτό, γιατί έχει πολύ ευαίσθητες κεραίες και κριτήρια πάνω απ' όλα και δεν μπορεί να δεχτεί το οτιδήποτε. Για άλλη μια φορά διαστρεβλώνει τη λέξη, την έννοια, τη σημασία των γουναράδικων. Δεν ήταν αυτό. Δεν πάμε στον αντίπαλο, λάθος. Δεν πάμε τον αντίπαλο στα γουναράδικα. Πάμε εμείς οι ίδιοι στα γουναράδικα. Αυτή είναι η πραγματική. Ή θα καταλήξουμε στα γουναράδικα όλοι εμείς, γιατί θα μας γδάρει ο εχθρός. Οπότε ραντεβού εκεί, αν δεν πάει κάτι καλά. Αλλά επιμένει να παραποιεί συνειδητά, γιατί θέλουν να φτιάξουν το δικό τους κλίμα, ή ενώ συμβαίνουν όλα αυτά τα τραγικά στον τόπο, αυτοί έχουν μόνο ένα σκοπό, πώς θα γατζωθούν σε αυτές τις καρέκλες για να υπηρετούν βεβαίως γνωστές τράπεζες, γνωστούς επιχειρηματίες, που και αυτοί τσακώνονται μεταξύ τους, όπως παρακολουθούμε και κάνει τον τροχονόμο ο Πρωθυπουργός. Λέω ότι ο φαύλος κύκλος της βίας τροφοδοτείται από πολλούς και όλοι πρέπει να σταματήσουν. Από τη Χρυσή Αυγή δεν μπορώ να συζητήσω πολιτικά. Η Χρυσή Αυγή δεν ζητάω τίποτα άλλο, αντιμετωπιστεί σαν οργάνωση εγκληματική. Με κάποιους που μπορεί να συζητηθεί κανείς πολιτικά τους, να έχετε και εσείς ευθύνη. Πού το βρήκατε το ηθικό σας αυτούργος? Εσείς πιστεύετε ότι δεν έχει ευθύνη η φρασεολογία και η πρακτική του ΣΥΡΙΖΑ? Επειδή η αστυνομία ήταν εκεί. Ένας αυτόπτης είναι αυτός, η αστυνομία ήταν εκεί και όπως ακούσαμε πριν τον κύριο Χρυσάνθο Λαζαρίδη, σύμβουλος του Πρωθυπουργού, παλιός αριστερός, όχι νέος βεβαίως, εξομοιώνει τη φρασιολογία με τη δολοφονία. Το κάνουν συνειδητά και κάποιοι δημοσιογράφοι από χθες. Υπάρχει όλη αυτή η καθόλου ευρηματική και πολύ παλιά, μπαγιάτικη, μουχλιασμένη άποψη με αγωνία να εξομοιώσει πράγματα που δεν τα εξομοιώνει έτσι κι αλλιώς η ζωή, δεν υπάρχει περίπτωση. Να πάμε λίγο στο περιστατικό, τι ακριβώς συνέβη στο Κερατσίνι προχθές, γιατί και χθες συνέβησαν διάφορα. Προχθές λοιπόν στο Κερατσίνι. Εκεί είδαμε την παρέα του Παύλου με κοπέλες και τη στιγμή που τους έλεγε στις κοπέλες τις έδιωχναν και τις λέγανε φύγετε γιατί μπορεί να γίνει φασαρία. Είδαμε πριν του 4 μηχανές Δίας που κατεβαίνανε προς την καφετέρια κάτω, ήταν εξ αρχής η Δίας. Ναι. Και αρκετό κόσμο μπροστά στην καφετέρια. Άρα οι μηχανές της ομάδας Δίας ήταν εκεί πριν ξεσπάσουν οι πασαρίες. Πριν αρχίσει η συμπλοκή, γιατί γίνανε συμπλοκές. Επειδή η αστυνομία ήταν εκεί. Δεν είχε γίνει ακόμα η επίθεση η εγκληματική. Και χτες ήταν η αστυνομία εκεί. Υπάρχουν βίντεο στο YouTube. Έχουμε βάλει ένα και στο site της Ελληνοφρένειας, ελληνοφρένεια.net.gr, μία λέξη το Ελληνοφρένεια.net, που κυκλοφορεί ευρέως, αλλά όποιος είναι πρόχειρος ας το δει και εκεί, που δείχνει τις δυνάμεις των ΜΑΤ από τη χθεσινή, τα χθεσινά επεισόδια στο Κερατσίνι. Δείχνει τις δυνάμεις των ΜΑΤ πίσω τους, στο πλάι τους, χωρίς καν οι ματατζίδες να ασχολούνται με αυτούς ή να δίνουν μια εικόνα ότι είναι κάτι φιλικό ή κάτι συναδελφικό δίπλα. Υπάρχει μια ομάδα έτσι αντρών παράξενων στη φάτσα. Μοιάζουν με τον δολοφόνο, αν και δεν έχουν σημασία τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, αλλά καμιά φορά σε τέτοιες στιγμές κάνεις αναγκαστικά και τους συνειρμούς και ρίχνουν πέτρες, βγαίνουν μπροστά, αλλά ξαναγυρίζουν μετά να βρουν προστασία δίπλα από τις δυνάμεις των ομάδων που δεν ασχολούνται καθόλου με αυτούς. Ας τα δει αυτά και ο Σαμαρά σήμερα που έκανε το διάγγελμα. Ας τα δει και ο Δένδιας που θέλει να κάνει, να πάρει νέα μέτρα στους ποινικούς κώδικες με αναθεωρήσεις και τα υπόλοιπα. Και ας τα δει και ο Χρύσανθος Λαζαρίδης για να ανανεώσει ή να τσεκάρει τι νιώθει ως παλιός αριστερός. Δεν ξέρω αν ήταν παλιός αριστερός ο Λοβέρδος, αλλά νέο αριστερό δεν τον λες με τίποτα. Μας προβληματίζει το γεγονός ότι ανεβαίνει κάποιος που κάνει με τρόπο, πώς να πω, ακτιβίστικο, πολιτική πάνω σε αυθεντικά προβλήματα. Νομίζω ότι μετά τη μεταπολίτευση είναι το πρώτο κίνημα που γεννιέται αυθεντικά. Το λέω αυτό επειδή είμαι Χρυσή Αυγή, επειδή τους υποστηρίζω, όχι. Με τρόπο, πώς να πω, ακτιβίστικο, πολιτική πάνω σε αυθεντικά προβλήματα. Είναι το πρώτο κίνημα που γεννιέται αυθεντικά. Για τη Χρυσή Αυγή, αυτά τα καλά λόγια. Ακτιβίστικη δράση, την είδαμε, την ξέραμε γιατί πολλοί σοκαρίστηκαν από τη χθεσινή δολοφονία, προχθεσινή, επειδή προφανώς είναι Έλληνας, επειδή έχουν μια μανία με τον Έλληνα και έτσι όπως έγινε, αλλά δεν ήταν η πρώτη. Υπάρχουν δεκάδες περιστατικά κυνηγητού, σαν αυτό στο πέραμα την προηγούμενη εβδομάδα, δολοφονιών, δεν έχει αποδειχθεί κάτι, αλλά έχουν όλα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά. Με τον ίδιο τρόπο δράση. Μια ομάδα μέσα στη νύχτα απομονώνει κάποιον με ρόπαλα ή τον χτυπάει ή τον κυνηγάει ή τον σκοτώνει. Υπάρχουν και τέτοια και στα Πετράλωνα, ο Αλλοδαπός. Δεν είναι δηλαδή το πρώτο φαινόμενο και όποιος σοκαρίστηκε χθες, κακώς έπρεπε να έχει σοκαριστεί νωρίτερα, πολλά χρόνια πριν. Ή να είναι έτοιμος και για αυτά που έρχονται. Ακούσαμε τον Ανδρέα Λοβέρδο. Τα καλά λόγια για τη Χρυσή Αυγή, ακτιβισμός και τα υπόλοιπα. Είναι παλιότερη δήλωση βεβαίως, αλλά πιο φρέσκια δήλωση είναι αυτή του Θόδωρου Παγκαλού για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τρομοκρατική οργάνωση. Είναι οι ίδιοι που βάλανε βενζίνα και θέλανε να κάψουν τους εργάτες των ορυχείων. Είναι οι ίδιοι που πήραν τα όπλα και πυροβολούσαν. Οι νεοκομμουνιστές και οι φασίστες, οι ναζιστές, Ο Στάλιν και ο Χίτλερ δηλαδή έχουν πείσει τον ελληνικό λαό σε ποσοστό 40% της ψηφής. Είμαστε στα πρόθυρα φιλίου πολέμου. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τρομοκρατική οργάνωση. Επιτέλους, μια ψύχρεμη φωνή στον ελληνικό πολιτικό βίο που όποτε μιλάει, 40 χρόνια τώρα, τον πληρώνουμε όλοι για να υπάρχει εκεί για να μιλάει. Γιατί η προσφορά του στα δημόσια πράγματα, νομίζω, όσο και αν ψάξετε, δεν πρόκειται να βρείτε κάτι χρήσιμο. Όλοι έχουν περάσει από υπουργεία, κάτι έχουν ψηλοαφήσει. Ο Θόδωρος Πάγκαλος τι ακριβώς έχει αφήσει? Ρυπαίνει τον πολιτικό βίο, ρυπαίνει την πολιτική ζωή με αλλοπρόσαλες πολιτικές απόψεις, οβιδιακές δεν τις προλαβαίνουμε. Στηρίζει Σαμαρά σε αυτή τη φάση, βρίζει το Πασόκ και κατηγορεί ως τρομοκρατική οργάνωση το ΣΥΡΙΖΑ. Ένας υποτίθεται στην ηλικία του όριμος άνθρωπος με τόσα χρόνια πολιτικής ζωής, υποτίθεται θα έσπερνε την ηρεμία, την σύνεση και ο λόγος του θα εξέπεμπε αυτό ακριβώς το πράγμα. Εφόσον δεν τα κατάφερε μέχρι τώρα στα 75 να ελέγξει τα πάθη και το εγώ του, δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει ποτέ. Τον απολαμβάνουμε λοιπόν να λέει όλα αυτά και είναι τίτλος τιμής για όποιον πιάνει στο στόμα του και έχει πιάσει αρκετούς στο στόμα του τα τελευταία χρόνια. Πάμε πάλι στο Κερατσίνι. Έχει μια αξία για η τώρα που καταλαγιάζει λίγο η αρχική οργή. Ακούμε τους αυτόπτες και προσπαθούμε να φτιάξουμε στο μυαλό μας ο καθένας τι ακριβώς συνέβη, πώς λειτουργήσε όλο αυτό, τι έκανε η αστυνομία που ήταν εκεί. Από την αρχή ήταν εκεί η αστυνομία, δεν πήγε στην πορεία. Από την αρχή ήταν εκεί η αστυνομία και φέρνουμε αυτές τις τραγικές εικόνες στο όνου μας. Με το που βγήκαμε στο φανάρι της Σταλδάρη, ήρθαν πάνω από 15 μηχανάκια και 10 αυτοκίνητα. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν. Ήρθε η ομάδα Δίας. Ήταν μόνο 4 μηχανές, δεν είχαν προλάβει να έρθουν όλοι, γιατί τους είχαν ειδοποιήσει από τη γειτονιά γιατί είδαν την κινητικότητα. Εμείς πήγαμε να περάσουμε τον δρόμο απέναντι. Ναι, μας κυνηγήσανε. Εμείς κρυστήκαμε σε μία πιλωτή, γιατί μας κυνηγάγανε με τα μηχανάκια και τα αυτοκίνητα. Ο φίλος σας τι έγινε? Το φίλο μας τον πιάσανε τελευταίο, μαχητής σαν άνθρωπος, έκατσε και πολέμησε, και αφού είδαν ότι δεν μπορούσαν να τον ρίξουν κάτω, γιατί είναι λιοντάρι, τον εμαχαιρώσανε. Πίσω μας καθόντουσαν δύο μέλη της Χρυσής Αυγής, άγνωστα σε εμένα και στους φίλους μου. Δείχνει με παραλλαγές, και τα μπότες και μαύρες μπλούζες. Μετά από λίγο βγήκανε από το μαγαζί, βγήκαμε και εμείς από το μαγαζί με προέλευση τα αυτοκίνητά μας. Είχανε κάτι έξω από τα αυτοκίνητά μας, είχανε βάλει δερμάτινα γάντια και κρατούσαν νερόπαλα. Ένας από αυτούς κράταγε σιδερολωστό. Ένας από αυτούς κράταγε κατσαβίδι. Ένας από αυτούς έπαιρνε ασταμάτητα τα τηλέφωνα. Ήρθε ένας κύριος και μας είπε ότι είναι της αστυνομίας. Βεβαίως δεν ήταν της αστυνομίας, συνεχίζει μετά τη διήγηση και περιγράφει ότι τους είχε κοροϊδέψει. Θα ακούσουμε το συγκεκριμένο νεαρό και σε λίγο, γιατί έχει άλλη μια αποκάλυψη τι ακριβώς συνέβη στο αστυνομικό τμήμα του Κερατσινίου. Εδώ είναι η Ελληνοφρένη, βεβαίως όπως κάθε μέρα. Το βιντεάκι αυτό που δείχνει την παρέα αυτή των ανθρώπων που κρύβονται, των αγανακτισμένων πολιτών, για να μπορέσουμε να συνονιθούμε. Ρίχνουν πέτρες προς τους διαδηλωτές χτες στο Κερατσίνι. Είναι από το InfoWar, τον Άρη Χατζηστεφάνου. Το έχουμε βάλει και εμείς και κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Επειδή με ρωτάτε, μπείτε στο ellinofrenia.net.gr να το απολαύσετε και να απολαύσετε τις αρχές, την αγαστή συνεργασία Ελλήνων πολιτών και ελληνικής αστυνομίας. Τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά για όλα αυτά, ενώ υπάρχει η συνολική απάντηση για όλο αυτό το γεγονός. Ο πατέρας του νεκρού, ο κύριος Φίσας, εργάτης από την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος, βγαίνει στα κανάλια. Χθες ήταν πιο σφιγμένος, λογικότατο. Σήμερα απευθύνει κάποια ερωτήματα. Ακούστε, ας ξεκινήσουμε από το τέλος. Ας ξεκινήσουμε από το ασθενοφόρο που αναφέρθηκε. Ο οδηγός του ασθενοφόρου που πήγαμε στο κρατικό μου είπε: «Φίλε, εγώ έρχομαι από τη Μαγούλα». Οι άλλοι στο κρατικό που τους πήραμε κοιμόντουσαν ή βλέπανε μπάλα. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι: ποιος ειδοποίησε το Φωνιά μέσα από την καφετέρια? Το τρίτο είναι: γιατί 12 Δίας κοιτούσανε το φωνικό, ενώ επιτεθήκανε στο παιδί μου, είπανε ότι εντάξει, ένας καυγάς θα γίνει με μπουνιές, ένας καυγάς, 50 άτομα με ένα άτομο δεν είναι καυγάς. Εγώ έχω τελειώσει, 62 χρόνια έχω τελειώσει. Είμαι σιωπηλός, πολύ σιωπηλός, αλλά είμαι και καζάνι που αν θα σκάσει θα πλημμυρίσει αίμα. Λοιπόν, θέλω δικαίωση. Θέλω δικαίωση. Αυτή τη φορά από αυτό το κράτος που δεν υπάρχει, θέλω δικαίωση. Εντάξει. Ο πατέρας του Παύλου, ο κύριος Φίσας, βγαίνει συνεχώς και ζητάει ο άνθρωπος δικαίωση από αυτό το κράτος που δεν υπάρχει. Νομίζω αυτή η φράση συμπυκνώνει πάρα πολλά από αυτά που γίνονται. Εδώ είναι η Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα, από το Real 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει Real, αφήνει κενό του μηνυμάτου, αποστολή στο 54-100. Επειδή πολύ ακούγεται τη λέξη εμφύλιος, να μην πάμε σε εμφύλιο, να μην φαγωθούμε μεταξύ μας και όλα τα υπόλοιπα. Καταρχήν, εκτός του ότι είναι αυτή η διατύπωση ευχής ύβρης για τον νεκρό, διότι μεταξύ μας δεν σφαχτήκαμε. Ένας ήρθε και έσφαξε έναν άλλον. Δεν υπήρχε πρόθεση από το θύμα να σφαχτεί, παλέψανε και νίκησε ο άλλος. Πάντα τέτοιου τύπου ισοπεδωτικές απόψεις αδικούν το θύμα. Δεν ξέρω αν το κάνει κάποιος συνειδητά ή όχι, αλλά εκεί καταλήγει όλο αυτό. Εμφύλιος δεν είναι η μάχη κατά του φασισμού. Μπερδεύουμε βασικά πράγματα. Εμφύλιος είναι κάτι άλλο. Ο πόλεμος κατά του φασισμού είναι πόλεμος κατά του φασισμού. Με πάρα πολλά μέσα, ειρηνικά, οργανωτικά, με αλλαγή συνείδησης, με παραδείγματα, με περιφρούρηση στην πορεία και ό,τι άλλο χρειαστεί. Αλλά δεν είναι εμφύλιος ο πόλεμος κατά του φασισμού, επειδή είναι η λέξη που την πιάνουν όλοι στο στόμα τους από προχτές. Ένα τραγούδι διαλέξαμε, έτσι όπως μας βγήκε σήμερα το πρωί. Στου δράκου τι καμπούρα πάνω στις ράχης το φτερό στα άγρια τα κάστρα κι έτσι τους χρόνους μου μετρώ στα άγρια τα κάστρα πολεμάω κι έτσι τους χρόνους μου μετρώ. Φτιάχνω φαρέφτια, φτιάχνω φαρέτρα μαύρη απ' της νύχτα στα μαλλιά πάνω στις γης τα άλλα τη γράφω και τραγουδώ με τα σκυλιά πάνω στις γης τα άλλα τη γράφω και τραγουδώ με τα σκυλιά. Την κούπα μου γεμίζω κερνάω το φίδι για να βγει όρθιο στον ήλιο να γρυκάω στον ουρανό τα η κραυγή όρθιο στον ήλιο να γρυκάω στον ουρανό τα ητού η κραυγή. Σήμερα, για σήμερα το απόγευμα είχε ανακοινώσει η Χρυσή Αυγή συγκέντρωση στη Νίκαια. Δεν θα την κάνει τελικά, θα μίλαγε ο Νίκος Μιχαλολιάκος, απίθυμενο θράσος, δύο μέρες μετά τη δολοφονία, να πάει εκεί για να προκαλέσει. Ταυτόχρονα είχαν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις γύρω-τριγύρω, θα γίνουν αυτές. Μία από αυτές έχει και το κουκουέ 6,5 ώρα στην πλατεία Δαβάκη, όπως είδα, περιβολάκι, κάπως έτσι λέγεται εκεί η περιοχή. Σήμερα επίσης ανοίγει τις πύλες του το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Κάθε φορά όταν κάνουν νεολαίες φεστιβάλ από αυτή την εκπομπή, κάνουμε αναφορά. Συνήθως βγάζουμε και ανθρώπους. Δεν θα βγάλουμε τώρα κάποιον από την ΚΝΕ. Θα πω εγώ δύο λόγια για το πρόγραμμα. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο, στο πάρκο Τρίτσι, όπως κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια, έχει πολύ ενδιαφέρον μουσικά σύνολα, ενδιαφέροντα. Σήμερα είναι στη Ενκαρδία, πολύ γνωστή, έχουμε ακούσει και εδώ, τα υπόγεια ρεύματα. Στις 9.30 υπάρχει μια ροκ όπερα με τίτλο Γενιές Σημαδεμένες, σε κείμενα του Μπέρτολτ Μπρέχτ. Συνθέτης είναι ο Τάσος Γκρούς, συμμετέχουν η Καλλιόπη Βέτα, η Κολεκτίβα, το συγκρότημα με τους οποίους έχουμε βγάλει το αντιφασιστικό μας CD και αρκετοί ακόμη. Τώρα, Μνήμες Μακρονήσου επίσης στη θεατρική σκηνή, 7.30 ώρα. Αύριο που είναι Παρασκευή, τι έχει, Μάρθρα Φριτζίλα και η Κουμπάρα Project. Πολύ ωραία είναι αυτή έτσι κι αλλιώς. Μαχαιρίτσας, Στόκας και Σταρόβας αμέσως μετά στην κεντρική σκηνή. Τι άλλο, μην βλέπω διάφορα εδώ. Βαγγέλης Κορακάκης βέβαια, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Λαϊκό Γλέντι. Στις 11.30, αυτό πάει αργά, Πάνος Μουζουράκης και Big Band Project. Στις 11.30 και αυτό στο μαθητικό στέκει. Την επόμενη μέρα τώρα το Σάββατο, ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα, γραμματέα του ΚΚΕ και του Θοδωρή Χιόνι, γραμματέα της ΚΝΕ. Αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο με τον Θάνο Μικρούτσικο, Μανώλη Μητσιά, Αντωνοπούλου, Πασχαλίδης και Θηβαίος. Ρίτα Αντωνοπούλου, Πασχαλίδης και Θηβαίος, αμέσως μετά Ελένη Βιτάλη. Τι άλλο βλέπω, και άλλα πάρα πολλά συζητήσεις, δεν γίνεται να τα αναφέρουμε όλα. Από σήμερα λοιπόν, Πάρκο Τρίτσι, το 31ο φεστιβάλ της ΚΝΕ με τίτλο Άλλαξε τον κόσμο, το έχει ανάγκη. Τώρα εδώ η λέξη κόσμος, είναι του Μπρέχτ αυτός ο στίχος, η λέξη κόσμος έχει δύο έννοιες. Καταρχήν ο πλανήτης, κατά δεύτερον ο κόσμος, οι ψηφοφόροι. Σαν αυτούς που έφεραν τους δολοφόνους σε θέσεις κλειδιά και τους υφιστάμεθα όλοι με άγνωστες ακόμη συνέπειες. Χθες βράδυ εδώ στον Real, στην εκπομπή του Βασίλη Κουφόπουλου, ήταν ο Μανώλης Γλέζος, εμβληματική προσωπικότητα της αριστεράς, της αντίστασης. Πάντα έχει ένα μεστό λόγο. Είναι ένα διαφορετικό παράδειγμα από το Θόδωρο Πάγκαλο. Πώς ο λόγος του Γλέζου συμπυκνώνεται, έχει πάρει την εμπειρία, έχει περάσει και ζωή ιδιαίτερη, όχι από γραφείο σε γραφείο σαν το Θόδωρο Πάγκαλο και να βρίζει όλη την κοινωνία. Πώς ένας άνθρωπος αυτή την ηλικία μετουσιώνει τη δράση του σε ουσιαστικό λόγο, το ακριβώς αντίθετο με τον Πάγκαλο. Συγγνώμη από τον Μανώλη Γλέζο που τον συγκρίνουμε με τον Θόδωρο Πάγκαλο, μας βγήκε έτσι. Να ακούσουμε ένα παράδειγμα, έδωσε, όπως θα είπε στο Βασίλη Κουφόπουλο χτες βράδυ, για το τι συνέβαινε όταν είχαν έρθει εδώ οι κανονικοί Ναζί, οι παππούδες των σημερινών, όταν είχαν έρθει στην Αθήνα. Η πρώτη οργάνωση που δημιούργησαν εδώ Γερμανοί είχε το καταπληκτικό όνομα ΕΣΠΟ, το αρκτικό λέξο. ΕΣΠΟ λοιπόν σημαίνει Εθνική Σοσιαλιστική Πατριωτική Οργάνωση. Πρόσεξε. Εθνική Σοσιαλιστική Πατριωτική Οργάνωση. Και ήταν η στρατιωτική οργάνωση που έφτιαξαν οι Γερμανοί μαζί με προδότες Έλληνες για να μαζέψουν Έλληνες πολίτες, να φτιάξουν λεγεώνα, να τις στείλουν να πολεμήσει εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Και η ΠΕΑΝ, η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιζομένων Νέων, που δεν ανήκε στον χώρο της αριστεράς, αλλά στη δεξιά, ανατείναξε την ΕΣΠΟ. Και κουβεντιάζοντας κάποτε στη Βουλή, είπα, αυτή η οργάνωση δεν ανήκει στην αριστερά. Γιατί δεν την έχετε αναγνωρίσει? Γιατί δεν είναι η ανατείναξη της ΕΣΠΟ μέσα στα βιβλία ως πρώτο μάθημα στους νέους για να μαθαίνουν τι σημαίνει αντίσταση? Διότι το καθεστώς δεν θέλει την ιδεολογία της αντίστασης, πολεμάει την ιδεολογία της αντίστασης που είναι το πρώτο μας όπλο απέναντι στην επιβολή εναντίον του ελληνικού λαού. Ο λαός πρέπει να μάθει να αντιστέκεται. Μανώλης Γλέζος. Χτες στην εκπομπή του Βασίλη Κουφόπουλου σας θυμίζουμε ότι κάθε Κυριακή με τη Real News, αυτή είναι η δεύτερη Κυριακή, μοιράζεται μαζί με την εφημερίδα το έργο του Διονύση Χαριτόπουλου, Άρης Αρχηγός των Ατάκτων, το πιο πλήρες που έχει γίνει για τον Άρη Βελουχιώτη. Σήμερα μεθαύριο, ο δεύτερος τόμος και ακολουθούν άλλοι δύο μετά, είναι σε τέσσερις τόμους αυτό το καταπληκτικό έργο του Διονύση Χαριτόπουλου. Τι έχουμε τώρα, λαού. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω και εγώ τα συλληπιτιά μου για την οικογένεια, βέβαια είμαι μια νοικοκυρά. Συλλήβομαι για αυτό το παιδί. Πρέπει αυτά τα μοιάσματα να εξαφανιστούν, να ανοίξει ο κόσμος τα μάτια του. Και αυτά που κάνουν όλο ότι δήθεν παίρνουν τη Γριούλα ήταν η μάνα του Μιχαλολιάκου. Λοιπόν, μας το παίζουν καλά παιδιά και να πάνε σαν άθεμα να πάνε. Είναι σωστό όμως, κάνουν και συσίτια, όχι μόνο για τη μάνα του Μιχαλολιάκου, κάνουν συσίτια. Δίνουν στους Έλληνες φαγητό. Και ο Χίτλερ έκανε, καρδούλα μου. Και ο Χίτλερ έκανε συσίτια. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά όμως. Στους Έλληνες δεν έδινε, στους Γερμανούς. Τι κρύβεται. Τους είδατε στο Μενιγάλα πώς ήταν, λες και ήταν στρατιώτες. Και οι πιο πειθαρχημένοι στρατιώτες δεν εκφράζονται έτσι. Τους είδατε πώς ήταν. Πόλεμο. Είστε λίγο άδικοι. Εγώ που ψηφίζω Αντρέα Λοβέρδο βλέπω ότι είναι ένα αυθεντικό κίνημα. Νομίζω ότι μετά τη μεταπολίτευση. Είναι το πρώτο κίνημα που γεννιέται αυθεντικά. Δεν ψηφίζω, δεν ξέρω. Που βγαίνει από την κοινωνία και τη σκοτώνει ενίοτε. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω. Εγώ ξέρω να πω για αυτά τα φασισταριά. Για αυτά τα φασισταριά που μας έχουν κάνει άνω κάτω τη ζωή μας. Άνω κάτω τη ζωή μας μας έχουν κάνει. Σε αυτό να ευχαριστείτε τους 500.000 συμπολίτες σας που τους ψήφισαν. Ναι, αυτός ο Κασιδιάρης χρειάζεται ψυχιατρική υποστήριξη. Δεν το λες. Εγώ δεν το πιστεύω. Μαράκου που σου λέω εγώ, μια έχει το σύνδρομο Down. Δεν νομίζω. Εγώ νομίζω ότι απλά κάνει καλά τη δουλειά του. Ναι, ναι. Απλά πρέπει να διευκρινίσουμε τι δουλειά κάνει. Γεια σου, Ρεβοκολλή. Τι κάνεις? Για χαρά, καλά. Ένα μήνυμα μόνο σε όλους, παιδιά, προσέξτε. Προσέξτε, εδώ μας πάνε σε εμφύλιο. Μας πάνε σε εμφύλιο. Αυτό είναι το θέμα, αυτό είναι το κακό. Έχουν πολύ χειρότερα πράγματα αυτή τη στιγμή. Καλά, αν μας πάνε σε εμφύλιο, ξέρουμε τι να κάνουμε. Το θέμα είναι, προσέξτε πριν πάμε στον εμφύλιο, τι θα κάνουμε. Αυτό είναι, παιδιά. Και τουλάχιστον τότε το 46-47 είχαμε απελευθερωθεί από τους Γερμανούς. Αλλά επειδή έχουμε και τις τέχνες, φίλε, θα σου πω ότι μαζί με τον Πέτρο του Γαϊτάνο και εμένα μου αρέσει ο τσαμπουκάς της Χρυσής Αυγής. Είναι αποδοτικός, ρε παιδί μου, δεν απλά τσαμπουκάς. Έχει και ένα στόχο και το πετυχαίνει κάθε τόσο. Δεν πρωτοστάτησε η Χρυσή Αυγή με τους λιμενεργάτες. Δεν πρωτοστάτησε η Χρυσή Αυγή μαζί με τους εργαζόμενους κάτω εκεί στη σταδίου, πανεπιστημίου και τέτοια. Δεν είναι μπροστά στους εργατικούς αγώνες. Ναι. Και αν αύριο μεθαύριο η Νέα Δημοκρατία δεν μαζέψει τα κουκιά που περιμένει, δεν θα βοηθήσει τη Νέα Δημοκρατία να ξαναγίνει κυβέρνηση. Καλέ, μέχρι τότε δεν θα είναι αυτή η τραμπούκη. Μέχρι τότε θα έχει γίνει μια σοβαρή Χρυσή Αυγή. Ναι, θα έχει ικανοποιηθεί και ο Μπάμπης. Γιατί όχι μετά όμως μια σοβαρότερη Χρυσή Αυγή να μην τη δεχτούμε να υποστηρίξει μια συντηρητική συμμαχία. Σοβαρή! Άσε που φαντάζομαι αυτό εννοεί ο Μπάμπης. Ναι, σοβαρή. Όχι βλακίες να απειλούν ότι θα σκοτώσουν και να κάνουν και να ράνουν. Ναι, σοβαρή είναι όταν σκοτώνουν. Θα βάλει ο Κασιδιάρης ένα άρθρο. Φαντάζομαι ο Μπάμπης είναι ήδη στα πανηγύρια. Λοιπόν, επειδή αφήνουμε τα γεγονότα και μας προλαβαίνουν, θέλω να πω κάτι άλλο. Η κατάσταση εξελίσσεται απελπιστικά ίδια με τη δημοκρατία της Βαϊμάρης. Τόσο ίδια που δεν μου κάνει ούτε για νομοτέλεια ούτε για συμπτώσεις. Αλλά για χειραγωγούμενη. Το έργο είναι τώρα που ο κόσμος συχαίνεται τα τάγματα εφόδου, τους μπράβους και έρχονται τα SS. Λοιπόν, ο Πρωτοσάλτε, ο Παπαδημητρίου και άλλα παπαγαλάκια μας ετοιμάζουν για το νέο σχήμα. Τους μπράβους μπορεί και να τους καταξαφανίσουν σε μια νύχτα, όπως έγινε και εκεί και δολοφόνησε στους οργηγούς τους, τα τάγματα εφόδου. Και μετά θα σου φέρει ένα νέο, πιο γκλαμουράτη συμμορία. Λοιπόν, πιστεύω ότι η Χρυσή Αυγή το ρόλο της κοντεύει να το τελειώσει. Λοιπόν, ας προσέξουμε, μην δούμε την επόμενη σκηνή. Και αφού συνέβη όλο αυτό το γεγονός προχθές στο Κερατσίνι, στην Τσαλδάρη, τους μάζεψαν όλους μαζί και τους πήγαν στο αστυνομικό τμήμα. Ακούμε έναν αυτόπτη, τι ακριβώς συνέβη εκεί. Ήμασταν στο ίδιο σημείο κράτησης με τον δολοφόνο, χωρίς να το ξέρουμε, στο ίδιο δωμάτιο. Μας έλεγε ότι ήταν απλά περαστικός και ότι τον εσυλάβανε. Άκουσε τις καταθέσεις μας, τα ονόματά μας, τα τηλέφωνά μας, τις διευθύνσεις μας. Έστελνε μηνύματα όλη την ώρα από το κινητό του. Μας ειρωνευότανε του τύπου, παιδιά, εγώ περαστικός ήμουνα. Τόσο επειδή φοράω μπότες να με πείτε ότι ήμουνα χρυσαυγίτης. Και με το που μας πήρανε τηλέφωνο και μας είπανε ότι το παιδί πέθανε, σηκώθηκε αμέσως, πήγε και ζήτησε προστασία από την αστυνομία και να τον αλλάξουν δωμάτιο. Πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό, αυτό το σκηνικό. Πώς ακριβώς συνέβη, το επιβεβαιώνει και ένας άλλος μάρτυρας από το ρεπορτάζ του Α χθες βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων. Υπάρχει μια θεωρία, μια συζήτηση για τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής, ότι και καλά είναι σε δύσκολη θέση, η κρίση τους έχει χτυπήσει, είναι φτωχά στρώματα και αναγκάζονται και πάνε εκεί. Και άλλα φτωχά στρώματα έχουν χτυπηθεί από την κρίση, σχεδόν το σύνολο των στρωμάτων, αλλά και άλλα φτωχά στρώματα. Δεν ψηφίζεις δολοφόνους, δεν επιλέγεις το αίμα, το αντίθετο, υπάρχουν φτωχά στρώματα λαϊκά, τα οποία όχι μόνο υπομένουν όλο αυτό που γίνεται, αγωνίζονται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, παλεύουν, ονειρεύονται κάτι διαφορετικό και προσπαθούν να κρατήσουν την ψυχραιμία τους, γιατί καταλαβαίνουν τι γίνεται. Δεν πήγαν κατευθείαν στο φόνο να τον υποθάλψουν ή να τον ψηφίσουν και να τον εγκρίνουν με την πράξη τους. Και με την ευκαιρία να ξανακούσουμε αυτό που έχουμε φτιάξει εδώ, νομίζω ακούγεται διαφορετικά αυτές τις μέρες, τι ακριβώς συνέβη μερικές δεκαετίες πριν, περίπου σε τέτοιες συνθήκες. Η Γερμανία του Μεσοπολέμου, της ανασφάλειας, της ανεργίας και της οικονομικής κρίσης. 1924. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 3%. 1928. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 2,6%. 1930. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 18,3%. 1932. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 37,4%. Πρώτο κόμμα. 1933. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 43,9%. Πρώτο κόμμα. 1945. Ποσοστό 11% του πληθυσμού νεκρό. 7,5 εκατομμύρια Γερμανοί πολίτες και στρατιώτες σκοτωμένοι από το φασισμό. Κανένας Γερμανός όταν ψήφιζε τους Ναζί δεν φανταζόταν ότι θα σκοτωθεί. Δεν φανταζόταν ότι θα ήταν συνένοχος στη μεγαλύτερη ανθρώπινη τραγωδία του 20ου αιώνα που κατέστρεψε τη Γερμανία, ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη και τις θεμελιώδεις αξίες του ανθρωπισμού. Οι Γερμανοί του Μεσοπολέμου ψήφιζαν τους Ναζί ως κάτι καινούριο που μίλαγε για δεσμούς αίματος, καθαρή φυλή και υπερήφανη Γερμανία που θα άνοικε στους Γερμανούς. Εκείνοι δεν φανταζόντουσαν, δεν σκέφτηκαν και δεν ήξεραν. Εσύ? Λέτε πολύ εδώ για τις χθεσινές διαδηλώσεις στο Κερατσίνι, του Κουκουέ που πέρασε μέσα από τις γειτονιές, του ΣΥΡΙΖΑ που πέρασε ακριβώς τον ίδιο δρόμο μετά μέσα από τις γειτονιές και όσα έγιναν, είχαν πάρα πολύ κόσμο έτσι κι αλλιώς και τα επεισόδια που συνέβησαν μετά. Οι γιατροί του Τζανίου Νοσοκομείου έβγαλαν μια ανακοίνωση σήμερα, εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους, όπως λένε, καθώς το βράδυ, χτες, μετά την πορεία διαμαρτυρίας ενάντια στη δολοφονία του νεαρού Παύλου Φύση από μέλος της Χρυσής Αυγής, προσήχθησαν στα τμήματα επιγόντων περιστατικών του χειρουργικού τμήματος 31 διαδηλωτές, όλοι με χτυπήματα στο κεφάλι. Οι τραυματίες ανέφεραν χτυπήματα με γκλόμπ, κράνια, σπίδες και κλωτσιές από ομάδες Δέλτα και Δίας, ενώ υπήρξαν καταγγελίες και για πέτρες που έφευγαν από την πλευρά της αστυνομίας προς τους διαδηλωτές κατά κέφαλα από μέλη της Χρυσής Αυγής. Ο ένας από τους τραυματίες, αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, νοσηλεύεται στην οφθαλμολογική κλινική με ρήξη βολβού από κρότου λάμψης, αφού όπως καταγγέλει το σημάδεψαν απευθείας στο πρόσωπο και κινδυνεύει με μόνιμη απώλεια της όρασης από τον έναν οφθαλμό. Κάνουμε έκκληση να σταματήσει άμεσα η πολιτική όξυνση της κρατικής και παρακρατικής καταστολής για να μην θρυνήσουμε άλλα θύματα. Πενταμελής Επιτροπή ΕΙΝΑΠ Γενικού Νοσοκομείου Τζανίου. Και κλείνοντας να θυμηθούμε ότι σαν σήμερα το 1970, στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Κώστας Γεωργάκης, 22 χρονών φοιτητής, αυτοπυρπολήθηκε στη Γένοβα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη Χούντα στην Ελλάδα. Αυτήν που οι σημερινοί χρυσαυγίτες την έχουν ως πρότυπο και σηκώνουν τις σημαίες του Παπαδόπουλου. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Ο λαός μας θα πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας. Παίρνω πρώτη φορά. Θα ήθελα να πω δύο πραγματάκια. Δεν ξέρω αν αρχαίμα είναι τυχαίο που το Κουκουέ πέρσι όταν βγήκε διαστόμο της Αλέκας Παρίγα η Χρυσή Αυγή στη Βουλή δεν τους καλωσόρισε. Ήταν το μόνο κόμμα που δεν τους καλωσόρισε στη Βουλή. Απορώ γιατί. Και εγώ το ίδιο. Ακόμα και εκεί κομπλεξική η Παπαρίγα. Έλεος. Εκεί. Και εκεί, Αποστόλη μου. Πάλι αναρωτιέμαι, γιατί πάλι η Παπαρίγα είχε πει πέρσι στις αρχές, όταν χτυπάγανε αλλοδαπούς, ότι ξέρετε, κάποια στιγμή θα στρέψουν και τα μαχαίρια τους σε Έλληνες εργάτες. Γιατί αυτός είναι ο στόχος τους. Και κάποιοι νομίζαν ότι θα αργήσει η ώρα. Σωστά. Τι περιμένει ο κόσμος για να τα πιστέψει όλα αυτά? Δεν είναι τυχαίο που το κουκού έχει άλλη μια φορά δίκιο. Η απάντηση στους φασίστες θα είναι να γεμίσει η Κοκκινιά μέχρι τον Πειραιά, από την Κοκκινιά μέχρι τον Πειραιά κόσμο και από την άλλη μεριά μέχρι την Ομόνοια. Αυτή ήταν η απάντηση σήμερα στους φασίστες. Θέλω να σου πω για την υπόθεση, Ναι. Δεν σου θυμίζει κάτι από την υπόθεση Λαμπράκη? Έχουμε μάζοξη ακροδεξιών, αυτοκίνητο αντί τρίκυκλο και μαχαίρι αντί ρόπαλο. Την αστυνομία να βλέπει. Εντάξει, αλλά δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Αυτό έγινε λόγω ενός ποδοσφαιρικού αγώνα τώρα. Α, ναι, το ξέρω. Τα λέει ο Σκάι. Εγώ βλέπω Σκάι το πρωί. Δεν ξέρω τι κάνεις εσύ. Εγώ βλέπω και ακούω Σκάι. Το ξέρω, για τον κόλ του βάζει, τσακωθήκαν οι Έλληνες, να σου πω, και τη δεξιά. Για τον κόλ ήταν τώρα, για το ποδόσφαιρο τώρα, να φάνε ένα παιδί για το ποδόσφαιρο. Το ότι ο ένας ήταν φασίστας, μέλος της Χρυσής Αυγής, και ο άλλος αντιφασίστας, δεν έχει σχέση, για το ποδόσφαιρο έγινε. Ναι, το ξέρω, σίγουρα. Και είδαμε και τη δεξιά συμμορία Σαμάρα να βάζει πλάτη στους μελλοντικούς συμμάχους και ομοειδιάτες τους. Είμαι περίεργη τι θα πει αυτή που βγήκε προχθές και είπε ότι αυτό είναι προβοκάτσια. Προβοκάτσια ήταν και αυτό. Α, μπράβο, προβοκάτσια. Αυτή ήταν. Βεβαίως και ήταν προβοκάτσια. Δεν δίνω άφεση αμαρτιών ούτε στους ψηφοφόρους. Μα στους ψηφοφόρους θα δώσεις. Ψηφοφόρους. Οι ψηφοφόροι είναι οι πρώτοι που τους όπλησαν το χέρι. Πες τον. Δεν το είπα. Καλά, τώρα δεν το άκουσες. Γεια σας, Αποστολή. Yeah. Ήθελα να πω για τη λάθος δήλωση του γενώσιμου της Νέας Δημοκρατίας για την προτροπή του για λιτζάρισμα. Είναι λάθος η έκφραση. Έπρεπε να πει να τον γα***σετε. Οπότε μιλάμε για σεξουαλική προτροπή, δεν διώκεται. Θα το ευχαριστιόταν και ο Πάχτας. Και το μήνυμα θα το είχε περάσει. Βέβαια, θα περνούσε και αυτούς καλά και εμείς καλύτερα. Και κάτι άλλο για τους χρυσαυγίτες. Να πω ότι, φίλε, έχουμε και εδώ, έχουμε πολλούς, έχω εγώ γνωστούς χρυσαυγίτες. Ωραίες παρέσκηση. Όλα με λιγάλα. Όλα είναι με λιγάλα. Σε μία λέξη όμως. Να δώσουμε συγχαρητήρια στη Χρυσή Αυγή, γιατί διαθέτει και πολλοί άντρες. Την πέσαν σε ένα παλικάρι που ήταν με κοπελιές γύρω-γύρω, έτσι. Και πήγαν και το παίξαν μάγκες εκεί. Νομίζω ότι τα φουστάνια είναι πολύ λίγο να τους πω να τα φορέσουν. Και να, τι να πω, και αυτοί όλοι που ψηφίζουν και που βγήκαν κάποιοι και χθες μια 30χρονη, τι να πω στο μυαλό της. Ας γυρίσει λίγο τη βίδα της να δει που βρίσκεται. Και όλοι αυτοί που την υμνούν θα έρθει η σειρά τους. Ο φασισμός δεν έρχεται από το μέλλον. Καινούριο τα χακάτι να μας φέρει. Την κρύβει μες στα δόντια του, το ξέρω. Καθώς μου δίνει γελαστό στο χέρι. Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με το καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με το καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Το φασισμό φίλο μας τον πιάσανε τελευταίο, μαχητής σαν άνθρωπος, έκατσε και πολέμησε, και αφού είδαν ότι δεν μπορούσαν να τον ρίξουν κάτω, γιατί είναι λιοντάρι, τον εμαχαιρώσανε. Ο φασισμός δεν έρχεται από μέρος, πουλούζεται στον ήλιο και στα γέρη. Το κουραζεμένο βήμα του το ξέρω, και την Περισσιά νιώτη μας τι ξέρει. Μα πάλι θα αναβολώσει σαν χολέρα, στην ανεμελιά σου, και δίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα, αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου. Μα πάλι θα αναβλώσεις σαν χολέρα, πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου, και δίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα, αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου. Το φασισμό θα